राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, विक्रम संवत 2057, 18 अगस्त 2000, साय लगभग 4 बजे, रतनगढ़। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई अब क्या सुना है? आपके सुनी हुई बात तो बहुत है, अब क्या सुना है? हमारे पास में नई कुछ बात है नहीं। ये बात विनाशवान है, अविनाशी है बस। इनके सिवाय हम क्या बताऊं? अपना अगर कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरे आराम से कैसे रहे, ऐसा अगर भाव अपना लो तो बड़ा अच्छा है। ये स्वार्थ का भाव है बहुत पतन करने वाला। दूसरों को आराम मिले, दूसरों को सुख मिले, दूसरों को आदर मिले, सत्कार मिले, प्रशंसा मिले, सुख हुए, दूसरों को सुख हुए। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सभी आनंद कैसे रहे, सबका दुख कैसे मिटे, ऐसी अगर लगन मर जाए तो अपना दुख मिट जाएगा। संतों के लक्ष्य में यही है, पर दुखो दुखो सुखो सुखो देखे, पर दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से दुखी, ये संतों के लक्षण है। दूसरों के सुख से सुखी होता है, दूसरों के दुख से दुखी। सबको सुख कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे हो, सबका दुख कैसे हो जाए, संता बढ़ जाए, जल बढ़ जाए, सब सुखी हो जाए। ते ब्राह्मण मंदिर में वह सर्वभूत हिते रता। ये थोड़ी सी वृत्ति है उसको बदलते हैं, बदलते हैं। मेरे को सुखो, मेरे को सुखो, नहीं दूसरों को सुखो, दूसरों को सुखो, दूसरों को सुखो, दूसरों को सुखो। अगर वृत्ति बदले तो आपका जीवन शुद्ध हो जाए, जीवन निर्मल हो जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, जहां अभिमान छूटा और दूसरों हित की बात सोची, वहां से ही आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध जीवन हो जाएगा। कामना का त्याग है, वासना का त्याग है, स्वार्थ का त्याग है, अभिमान का त्याग है। ये त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद शांति है। मनुष्य त्याग करते नहीं। अब किस तरह से कहा जाए ये कुछ समझ में बात नहीं आती है। स्वार्थ करते हुए उम्र बीत गई और शांति मिली नहीं। सुख जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही, ये सबका अनुभव है। सब जितने सबका अनुभव है, कोई इच्छा पूरी हुई नहीं ऐसा भी कोई आदमी नहीं है, और सब इच्छा पूरी हुई ऐसा भी कोई भी नहीं है। कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ इच्छा पूरी नहीं होती। तो इच्छा करने मात्र से पूरी होती हो ऐसा नियम नहीं है कि जो इच्छा करो वो पूरी होगी, ये नियम नहीं है। जो पूरी होने वाली है वो होगी, आप चाहो तो होगी, न चाहो तो होगी। वो नहीं होने वाली है, आप चाहो तो नहीं होगी, वो नहीं चाहो तो नहीं होगी, वो न होने वाली है। वो विधान के अनुसार है, परमात्मा का पूरा विधान किया हुआ है, ऐसी ऐसी इच्छा पूरी हो तो वो जरूर पूरी होगी, और विधान में नहीं है वो कभी पूरी होगी नहीं। तो अपने इच्छा क्यों करे? अपनी इच्छा कर गए तो घाटे में जाना, क्यों घाटे में? बेइज्जती करानी खुद, अपनी इच्छा करे ही नहीं। अच्छे संत हुए हैं, उन लोगों ने यही कहा, हे भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी मन की इच्छा पूरी हो, हम भी चाहते हैं। मेरी चाहे मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहे मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाहे मत करो, मेरी चाहे मत करो, मेरू अज्ञान मूर्ख अज्ञान होता है, उसे चाहे करेगा तो दुख पाएगा। तेरी चाहे मैं प्रभु है मेरा कल्याण, भगवान की इच्छा में सबका कल्याण है। तो भगवान से ये कह दो, मेरी चाहे मत करो। बढ़िया चीज वही हमारा जीवन है जो हमारी चाह पूरी ना हो, हमारी इच्छा पूरी ना हो, बढ़िया जीवन है ये। जब बढ़िया लगेगा तो आपकी उन्नति अवश्य होगी, कोई तो संदेह नहीं है। त्यागा शांतिर अनंतरम, अनंतरम त्याग के बाद तत्काल शांति होती है, त्यागा शांति अनंतरम, ऐसी बात है, पक्की बात है। दूसरों के जीवन से शांति मिलेगी, दूसरों को सुख मिलेगा, उसे शांति मिलेगी। ते प्राप्ति मामेव सर्वभूति देवता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् सर्वभूति देवता। प्राणी मात्र के हित में जरूरत है उनको निर्गुण की प्राप्ति होती है, प्राणियों के मात्र में हित है उसको सगुण की प्राप्ति होती है। अगर सगुण की प्राप्ति होती करना चाहो तो सबका हित करो, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सबका हित करो, दोनों बातें आई है। पांचवें अध्याय में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणो, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति वो भी सर्व होती है। और बारहवें अध्याय में ते प्राप्त मामेव सर्व होती तीर्था, प्राणी मात्र के हित में रहते हैं। परमारथ पाको रतन, परमार्थ ने दूसरा का हित करना, ये पाका रतन है। स्वर्णी साथ काशी फटके जैसी फूट, सबके लिए बढ़िया है। दूसरा गए तो दूसरे गए तो दूसरे गए तो रंथिदेव राजा हुआ है कि महाराज सबके हृदय में दुख है वो मैं भू, सबको सुन कर सबको छुट्टी दे दो, दुख सब लगा मैं भू, दुख में अकेला बोलू सब रहा, सबका दुख भोगता दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ता, और दूसरों के सुख से सुखी होने वाले को अपना खर्च नहीं पड़ता, अपना पैसा देना पड़ता, दूसरा सुखी सुखी हो जाता है। ये दूसरों के दुख से दुखी है उनका फायदा होता ही है, नियम है, नियम है, उसका भला होगा। तो सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका हित हो, सब निरामय हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आनमंगल आनमंगल सब हुए, माँ कैसे दुख भाग हुए, दुख भागी कोई नहीं होने, किसी को भी कष्ट न हो, दुख न हो, हृदय साफ हो जाए, वे संतों का देवता है। महात्माओं के दर्शन से बड़ा भारी हित होता है, बड़ा भारी सुख होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, क्योंकि उनके हृदय में पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुर आई। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, संसार में कोई चीज उनके लिए दुर्लभ नहीं होती। पर हित सारी सद्धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित समझना कोई भद्धर्म नहीं है। अरे पर पीड़ा समझना या तुम्हारी, दूसरों को पीड़ा देने के समय अधमता नहीं है। पर हित सारी धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना उसे समान कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं है। सदैव ये विचार रखो, सत्संग करने वाले भाई बहनों को कम से कम उनको हित रखना चाहिए, वे सब सुखी हो जाए। सुखी हम कर नहीं सकते, परंतु भाव हमारा सुख करने का है तो हमारा अंतकरण निर्मल होगा, ही नियम है। हमारा तक निर्मल होगा, स्वार्थ है, स्वार्थ शशि से काशी फटके शशि पूट, परमार्थ पाकोर प्रबंध दीजिए पूट, स्वार्थ शशि काशी फटके शशि पूट, ये बात है। तो स्वार्थ का त्याग करके हित करना, बैठने में भी दूसरों को आराम मिले वहां आप बैठो, अपन दूसरे बैठ जाए। ऐसे मैंने देखे सज्जन, जहां लोग बैठते हैं सत्संग सुनते हैं, वृंदावन में रासलीला में भीड़ हुई बहुत, वे भीड़ में मैंने देखा है, वो बैठा करके धीरे से उठ गया, मैंने देखा बैठो बैठाओ या आप बैठा बचे वो लगे होते दस में आप धीरे से चट उठ जाओ। ऐसे मैंने आपको देखा है, ऐसे जन होते हैं, मैंने देखा दूसरों को सुना दे रहे आप सुनो, जहां अच्छा मौका दूसरे को दे। रेलवे में उठ करके जल लेने बहुत जल लेने में एक साथ में आते हैं, तो जिनको जल ले नहीं सके, गाड़ी का टाइम हो गया, पैदल ऐसे भागे भाग छोटी गाड़ी, औरों को सुख दो, दूसरों को आराम दो। दूसरों को आराम देने से कई जगह अपने को दुख पाना पड़ता है, पर दुख में आनंद बहुत है, दुख में आनंद है, सुख में आनंद नहीं है। आनंद आनंद सुख होता है, एक आनंद होता है, सुख होता है दुख से विपरीत उसका नाम तो है, आनंद ना उसका जो दुख है नहीं विपरीत में, आनंद विपरीत क्या हुआ, विपरीत है नहीं, वो रस है, वो आनंद आनंद आनंद दुख नहीं है। तो दूसरों के आनंद देने से, दूसरों सुख पहुंचाने से आनंद मिलता है, दूसरों सुख पहुंचाने सुख मिलता है, तो सुख में दुख आ जाता है, आनंद में दुख नहीं आता। पारमार्थिक सुख होता है, यही संसार का भोग है, संबंध जन्य भोग है, संबंध होने से सुख मिलता है, यही संसार का भोग है, दुख योने एवते। गीता ने कहा है दुखों के कारण है, दुखों के घर है वो, दुख योनि है, दुख पैदा करने के स्थान है जो संसार संबंध जन्य भोग, और संबंध रहित भोग सुख है, वो सबको सुख करने वाला दुख है ही नहीं, उसमें दुख होगा ही नहीं, तुम विद्या दुख संयोग भी योगम, दुख का संयोग ही नहीं है। ऐसे परमानंद की प्राप्ति हो जाए, परंतु पहले सुख की इच्छा छोड़नी पड़ती है और दूसरों सुख के लिए अपने सुख की इच्छा छोड़ो, फिर आनंद होगा। ये संत महात्मा हुए हैं, उन लोगों की ये चाल देखी है, सबके सुख में सुख रहते हैं, सबके आराम में आराम, अपना सुख नहीं चाहते। दिन शरणो महाराज को निर्धन करिए मौज, राम शरण संसार सुख दही दिखावे नौज। संसार सुख नहीं है, संसार सुख है वो दुख करे, दुख वाले महाराज सुधम, वो दुख वाले अशाश्वत है, निरंतर निरता। और दूसरों का हित हित करे सबका, ये सबका हित सर्वभूत हित रहता, पर हित बस जिनके मन माई, जिनका जग दुर्लभ कष्ट नहीं, सब आनंद हो जाता है। तो भाइयों, ये थोड़ी सी बात है, अपने सुख का त्याग, आराम का त्याग। ऐसे सत्संगी मैंने देखे, गाड़ी में बैठे, भीड़ हुई ज्यादा, आओ बैठ जाओ मैडम, आप उठ गए। और ऐसे भी देखा है, जोर से उठ उठ मेरे काम पर, मेरे साथ उठ उठ, मैं बैठू उठ। एक दिन उदाहरण देखा ऐसा, मास्टर नहीं हो अध्यापिका, अब ऐसे ऐसे अध्यापिकों की तरह संसार सो आराम आता, उठ उठ गए उठ। मैंने क्या बोल दिया भाई, कृष्णदास जी थे बरसात, उठ उठ गए उठ, जैसे उठ। जो ऐसे भी होते नमूना है, नमूना ही है, ऐसा नमूना तो कहीं नहीं मिलता है। और असली संतों का नमूना है दूसरे पारा में, सबको आराम देता है, उसको भगवान आराम देते हैं, भगवान के दरबार में उसे आदर है, जो दूसरों को सुख देता है, औरों को सुख पहुंचाता है, उसको सुख पहुंचाने भगवान के मन में आती है। ये सबको सुखी करता है, ये सुखी हो जाए, ये दुखी ना रहे, संतप्त ना रहे, इनमें संताप ना रहे, कंठ प्रसन्नता ना रहे, ये सुखी हो जाए। थोड़ी सी बात है, निहाल जाओगे निहाल, कठिनता में सुख होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने से, आपके कष्ट भोगने से हमें एक आनंद आता है, एक विशिष्ट आनंद आता है। आप भूखे रह करके रोटी दे दूसरी को, भोजन कराएंगे दूसरे को, ऐसे इतिहास आता है, संतों ने शक किया है। तो भाई ये बात है खास, आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो ये व्रत लो कि दूसरा सुख कैसे हुए। ये आपके मन में होती है कि मैं सुख कैसे हो जाऊं, मैं सुख कैसे हो जाऊं, सब सुख कैसे हो जाए, सब सुख कैसे हो जाए, सब आनंद कैसे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख, सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सतुग्राम, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल होता रहे, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, मां कष्ट दुख बाप याद, किसी को दुख ना हो। ये भाव सत्संगियों में होगा, और जगह मिलेगा नहीं, और सत्संगियों में नहीं मिलेगा तो और जगह मिलने की संभावना ही नहीं है, और नहीं। सत्संग आप लोग भी नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ। ऐसा सौदा करने वाला कौन है, और सत्संगियों की सेवाए सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका भलाई हो, सबका आनंद हो, सब खुशी हो जाए, सब खुशी हो जाए, आनंदित हो जाए, ऐसे बताओ। तो भगवान के प्यारे होते हैं ऐसे, जो सबको सुख पहुंचाता है भगवान उसको सुख पहुंचाते हैं। भगवान कहते वैसे सुख पहुंचाना, उदार पुरुष होता है उसको देता है। घर में माइयां होती है अलग अलग, किसी माई का स्वभाव होता है देने का और किसी का नहीं देने का स्वभाव होता है, आदत होती है आदत। तो लड्डू आ जाए बाहर से तो भीतर दे जाएगी, भीतर इली पड़ जाएगी, पत्थर फोड़ना पड़ेगा, तांता टूटता नहीं, पत्थर फोड़ दे सूख जाता है। और देने की चाहिए मन में है, टावर सब देखते हैं, बालक देखते हैं, देने वाले के मन में आता सब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, नहीं देने वाले देता निराश हो जाए, वो तो गया कुआं में, अब ये तो मिलेगा नहीं, सब बालक निराश हो जाते हैं। तो ऐसे मत करो भाई, अपना जीवन मनुष्य है, कुत्तों में बहुत प्रेम होता है पर रोटी का टुकड़ा देख रहे लड़ाई हो जाती है, बहुत प्रेम खेलने वाले लड़ाई हो जाएगी। तो ये लड़ाई तो कुत्तों में भी होती है, गधे में भी होती है, सूर में भी होती है, शुकर कुकर ऊंट कर बट पशु मन में चार तुलसी हरि के भजन में ऐसे ही धरनार, सूर है, कुत्ता है, ऊंट है, गधा है, ऐसे ही धरनार है। बस भगवान का भजन नहीं और उपकार नहीं है, शुकर कुकर ऊंट कर बट पशु मन में चार तुलसी हरि के भजन बिना ऐसे ही मिलना, भगवान के भजन बिना ये उदारता आती नहीं। उदारता आ मन में सबको सुख कैसे हो, सबको आना भाव, केवल भाव हो जाए भाव तो सुख हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद होगा। उसको सुख लाने के लिए सुख के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका हित करता है वो, सबको सुख पहुंचाता है तो उसको दुनिया सुख पहुंचाती है। भगवान सबको बिना कारण सुख पहुंचते, भगवान की रची हुई पृथ्वी सबको रहने को स्थान देती है। उस पृथ्वी पर पृथक लात मारो, चाहे पेशाब करो, चाहे टट्टी फिरो, चाहे थूक दो, पृथ्वी कुछ कहते नहीं, अपने आप को दे दिया, लाता मारे तो भी मौज। भगवान के बनाए हुआ वायु से सब श्वास लेते हैं, किसी के ऊपर टैक्स नहीं, सब श्वास लेते हैं। यह श्वास बंद हो जाए मर जाए, वो श्वास मुक्त मिलता है, सब सदा बढ़ते सदा कर लिए, सदा सब करिए, इतने बैठे रहते सब श्वास लेते हैं। तो भगवान के वायु में ताकत है, सामान्य सब कुछ देना, जल में ऐसी ताकत है सबकी प्यास शांत करे, अन्न में ऐसी ताकत है सबकी भूख दूर करे, आकाश में आकाश है जो सबको लेने के लिए स्थान दे, ये पोलाट नहीं तो कहां बैठोगे। भगवान की बनाई हुई चीजों में उदारता है, उदारता। तो भगवान के बनाए हुए भगवान के भक्त होते हैं, उन भक्तों में सबको सुख पहुंचाने की ताकत होती है। इस बात से सत्संग जहां होता है वे गांव में दिख रहे, 100-200 वर्ष कोई संत नहीं आया है, भूत खड़ा है, भूत खड़ा, और संत जहां आते जाते रहते हैं, आनंद आनंद होता है, मौज होती है, आनंद देता है, सब कुछ पहुंचाते हैं हर समय। ये संतों की दुष्टों की बिल्कुल प्रत्यक्ष पहचान है, संतों के स्वभाव में उदारता है, सत्य स्वभाव। एक कहानी आती है, रास्ते में मारवार में वर्षा हुई, वर्षा थोड़ी वर्षा हुई, तो वर्षा में पानी इकट्ठा हो जाए पानी और जगह तो वह नहीं, रास्ता था रास्ते में रोजाना बैन ऐसे रास्ता जमा हुआ था, उस रास्ते में रास्ता इकट्ठा, तो दो प्यासे हाइड थे तो वे जल के पास पहुंचे कि जल है थोड़ा, तो वे वहां मर गए, पानी सूस गया, तो तकियो नदी के पारदी लखियो नदी के बाण, मैं तो ये पूछू है सदी ये कृष्ण त्याग प्राण, कोई पारदी नहीं है, किसी गोली भी नहीं लगी है, ये दोनों मर गए कैसे, तब कहा जल थोड़ा नया घना, जल तो था थोड़ा नया घना, देखो प्रेम का वाहन तू पे कर मरे तू पी ले वो कहते तू पी ले तू पी ले परसू गया मर गए भाई, तो प्रेम का मान लगा प्रेम का समझते मर गए, ऐसे समझे सुख में अपने प्राण डाल दे तो प्राण निष्पाया, ये मरना जीने से ऊंचे दर्जे का है, जीवन क्या काम का जिस दूसरों को सुख नहीं पहुंचे औरों को आराम पहुंचे, कोई जीना जीना है जीनो ही मृत्यु दशा सुने कुशोभा कर्म, जिनकी शोभा जिनमें जिसका जीते धन जीता ही मृत्यु दशा उन्हें कुशोभा कर्म अपने कानों से अपनी निंदा सुने, जो जीता ही मर गया हो वो जीवन धन्य है, जो सबका जीवन धन्य सबको सुख पहुंचे सबको आराम पहुंचावे, ऐसे महात्मा लोगों को चाहते लोग ऐसे संतों को सब चाहते हैं, भगवान के दरबार में ऐसे संतों की मांग रहती है, भगवान के यहां आते हुए संत महात्मा आवे सबकी सेवा करे सबकी सेवा, और स्वार्थी होते हैं ये भगवान पर माने जाते माने जाते भी, इस वजह से स्वार्थ का त्याग करके हित कर का सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र के हित में रहती है प्रीति है, दूसरे के सुख पोषण से जो सुख होता है वो सुख भोगने से उसको सुख नहीं मिलता, वो जानता नहीं उस सुख को जानता ही नहीं, तो दूसरे जो सुख से सुखी होता है, इस बारे संतों के लक्षणों में पर दुख दुख सुख सुख रेखे पर दूसरे जो दुख से दुखी अपने दुख से दुख नहीं होते, वज्रा दबी कठोरा दी बिंदु ने कुसुमा दबी वज्रा दबी कठोरा नहीं, अपना हृदय दुख आगे वज्र से भी कठोर है बिंदु ने कुसुमा दबी कोमर से ही मृदु दूसरे का दुख सहदी जाता है वो सहा नहीं जाता है, दूसरों को दुख नहीं सहा जाता, साधु देंगे साधु देंगे संत होते दूसरे को गुस्सा आ जाता तो वो आंसू आ जाते आंसू आ जाते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, संतों का हृदय ऐसा हृदय हृदय में पीड़ा हुए उसे गुस्सा देख करके, वे भी संत है वो भी संत हृदय है, प्रत्यक्ष में पीड़ा दे वो भी है वो भी पुरुष है वो भी मनुष्य है, स्त्रियां सुबह सुबह नहीं होती, शुभनगर स्त्री भी है माता श्वेता माता भी स्त्री है, एक ही होते हुए सीता जी के दर्शन से अनुसुईया जैसे पति पत्नी ये धर्म बताए, कहते रहो तू तो पति बताओ मैं शेष है कहे वो कथा संसार हित तो ही परम प्रिय राम, कहे वो कथा संसार हित संसार के हित के लिए कथा कह रही हूं। दिव्य वस्त्र दिए, दान किए, दिव्य वस्त्र पहनो। सीता जी को कहा, अमित दान भरता वैदे अदम जान जो सेव न ते, वे अदम ऐसे जो पति सेवा नहीं करती, वे श्रेष्ठ जो पति व्रता बढ़ती है, पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ नहीं भाई। पढ़े पढ़े अच्छे से नियम दान करते हैं। शांडली स्त्री, शांडली एक पतिव्रता बड़े मन में आई, एक वेश्या थी सुंदर, तो उन मन में आई मेरे मन में है, तो वह पतिव्रता बोली शांडली शांडली क्या बताओ क्या आपके मन में है। तो बड़े संकोच से बोला कि तेरे सामने कहने लगी बात नहीं है, परंतु मेरे मन में ऐसी बात है, हमको वेश्या के मैं जाऊं मैं पहुंचा दूंगी, आप क्या चिंता करते हो, मैं पहुंचा दूंगी। जो सुबह जल्दी उठ कर ये जाना, उसे घर में जाकर झाड़ू देना, और जो रात्रि वो दूध पिया है, जो पुरुष आए हैं वो दूध के बर्तन सब मांज देना, मांज कर साफ कर देना और शुभ से देना। तो भिषा ने देखा कि ये साफ कौन करता है, झाड़ू देकर साफ कर दिया, बर्तन सब मांज कर ठीक कर दिया, ऐसा कौन आता है। उसने निगरा की, रोजना देखा, ऐसा नहीं आया, तो वह पतिव्रता आई, सब झाड़ू देकर साफ करके सड़ा बर्तन साफ मांझ करके रख दिया। तो वह कह, तू क्यों आती है, कि मारे आपसे काम है। क्या बोल, आप नाराज क्यों, तो कहूं ना तुम्हारे खुली कहते, मेरे पति देव है वो तुम्हारे आना चाहते हैं, वे है कोड़ी, कोड़ उनके हो गया है, पर चाहते हैं इधर आओ। तो उसने कहा, मैं बड़ी खुश हो गई हूं, परंतु ऐसा करना रात्रि में आना, रात्रि में कोई देखे नहीं, नहीं तो कोई देखेगा तो मेरी पैदा नष्ट हो जाएगी, लोग मेरे आना बंद कर देंगे, तो कि नहीं आप कौन से करोगे। तो उसमें चलने की शक्ति नहीं थी, तो उनको उठा करके लेकर जा रही थी, मांडव्य ऋषि थे, मांडव्य उनको सूढ़ी, तो सूढ़ी पर टंगा दिए, ऐसी मस्ती में मस्त थे, सूढ़ी पर चढ़ गए, बंटो दुख वही नहीं, छंद वही नहीं, मस्ती में वो शांडली के पैर लग गए, पैर लग गए और सूढ़ी हिली, हिलने से पीड़ हो गई। तब कहा गया, जिसके पैर से हिली है ये दिन गई मर जाएगा। वो सुन लिया, उनको जैसा वो जाकर पीछे ले आई, सूर्य भगवान को मना कर दिया, महाराज सूर्य उदय नहीं हुए। पतिव्रता के भाव से डरते हुए सूर्य भगवान उदय नहीं हुए। मृत्यु धावती पंचम भगवान सूर्य से डरते है, परंतु पतिव्रता उठना सा नहीं लगा, सूर्य उदय नहीं हुआ। खलबली मच गई थी लोक में, अनुसुया को जाकर कहा कि अनुसुया जी आप बताओ, आप पति बताओ, मैं श्रेष्ठ पति बता है, एक पति बता माता ने सूर्य को बंद कर दिया। उसने जाकर कहा, छुट्टी दे दे, सूर्य को छुट्टी दे। वह बोले कि आपके तो सूर्य उदय हो जाएगा, मेरे तो सूर्य अस्त हो जाएगा, आपका सूर्य उदय होते ही मेरा सूर्य अस्त हो जाएगा, साफ दिन मर जाएगी। अनुसुईया जी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं जिला दूंगी तेरे पति को, मैं जिला दूंगी। तो उसने छुट्टी दे दी, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय होते मर गया, वो जिला दिया, जिया दूसरा जन जिया तो जिया तो कोट मिट गई, रोग मिट गया, स्वच्छ साथ स्वच्छ शरीर हो गया, सीधा से निर्मल शरीर हो गया, सांडली गए पति का शरीर कोट रहित हो गया, शुद्ध हो गया, दूसरा शरीर होते ही। तो ऐसी ऐसी पतिव्रता हमारे देश में हुई है, अनुसुआ जी बात मारे, आप जो कहो वो कर देंगे, ऐसे ऐसे हुए पतिव्रताओं में ताकत है। एक पतिव्रता थी तो दिन का समय था, वो अपने घर का काम धंधा करके बैठे थे, पति आए भोजन किया, भोजन के बाद में लेट गए, तो लेट गए तो वह स्त्री थे, उस स्त्री के यहाँ पर गोदी में सिर रख करके सो गए, सो गए आ गई नींद। उस पतिव्रता का लड़का खेलता खेलता चला गया चूल्हे के पास, छोटा बालक था तो अग्नि में जग रही थी अग्नि, उस अग्नि को चमकती देखा जो सुंदर देखी जो हाथ दे दिया मित्र। अब पति पड़ता है जो उठ जाए तो पति की नींद खुल जाए, न उठे तो बालक धो जाएगा, वो देखती रहेगी कह दे बालक धोनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करती कि महाराज मैं अब क्या करूं, ये महाराज सोए हैं, अभी उठ जाऊं तो इसकी नींद उठ जाएगी और नहीं उठो तो बालक धो जाएगा। तो उदास संग नसी इतना कृष्ण का गाना हो ऐसे शीतल हो गई, नमोधया मा सबते पति पता सुतम पतंतम प्रतिमिक्ष भावके, सुतम पतंतम प्रतिमिक्ष भावके नमोधया मासपति पतिव्रता पतिव्रता शाप भयेन पीड़ितो उदासन संगल पंक शीतल सुतम पतंतम प्रतिमिक्ष। अग्नि में पड़ रहा है, वो अग्नि में जा रहा है, तो मन में किया अब क्या करूं, पति नींद खुल जाएगी, मर जाओ तो मर जाओ, पति के तो झगड़ा नहीं है। सुतम पतंतम प्रथमेक्ष पावके नवोदया माशवते पतिव्रता पतिव्रता शाप भयेन पीड़ित उदासन संदन पंक शीतल। चंदन का गारा हो ऐसा ठंडा हो गया, उदासन बाल गले का ऐसे होता से ठंडा हो गया, उसकी गर्मी शांत हो गई। ये जो आता है अपना व्रत पालन करना है, अपने नियम बनाना है, इसे बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। मैं बहुत शागत उन्हें कोई मालूम होती है, हर एक आदमी नहीं जानता, हर एक आदमी पता नहीं। ऐसी शक्ति वाले ही ऐसी बात को समझ सकते हैं, दूसरे समझने की ताकत नहीं है, दूसरे करे तो होगा नहीं। पति पता साप भये न पीड़िता होता सदा संदन पंक शीतला, ऐसा शीतल हो गया। तो पति व्रत होता है, धर्म होता है, नियम होता है, ऐसा नियम पक्का रहने वाला है, फिर निश्चिंत रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं, पतिव्रता है। ये तीर्थ इन से हुए, भगवान ने जहां अवतार लीला है, भगवान ने जहां लीला करी है, वे तीर्थ बन गए तीर्थ। ऐसे ही पतिव्रता चाहिए, अनुसार जी का तीर्थ है चित्रकूट में वहां मंदाकिनी किनारे पर जंगल में अनुसार वहां रहती थी पतिव्रता, जहां रहती वहां का तीर्थ बन गया। वहां जाकर स्नान करते हैं लोग, पतिव्रता का स्थान है। गंगा जी पर महात्मा ने स्नान किया है, हरिद्वार में ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है और तपस्या करने से वो ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड में जाकर स्नान करते हैं। गंगा जी उरी भी है, नहर भी है, गाजी अचल है, परंतु उठ जाकर स्नान करते हैं। महात्माओं के रहने से, पतिव्रताओं के रहने से और भगवान के अवतार रहने से, भगवान की लीला करने से पृथ्वी के ऊपर तीर्थ बन गए, वे जगह पवित्र बन गई, सबको पवित्र करने वाले, दुनिया मात्र को पवित्र करने वाले बन गए। वहां जाकर स्नान करते हैं, ब्रह्म कुंड में जाकर स्नान करते हैं सब लोग, तो वहां जगह उसी पवित्र है। गंगा जी को पवित्र करते हैं, गंगा जी, गंगा में अपवित्र आते आती है पापियों का पाप धोने से, वे संत महात्माओं का जहां शरण टिकता है वे पवित्र हो जाते हैं। विदुर जी महाराज, पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ तो दुर्योधन के विदुर जी के पटते नहीं थे, विदुर जी सच्ची बात कह देते, दुर्योधन ऋषि आता था तो उन्हें धनुष बांधे पर और तीर्थ आदमी चले गए, तीर्थों में घूम घुमार पीछे आ जाते सब कौरव वंश नष्ट हो गया। तो महाराज युधिष्ठिर ने नमस्कार कहा, भगवत विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी स्वान्तस्थैर गदा वृता। आप जैसे भगवान के भक्त हैं वे तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। बड़े बड़े पापी जाकर तीर्थों में स्नान करते हैं, उन पापियों का पाप धोने से तीर्थ हो जाते हैं अपवित्र, उनको पवित्र संत महात्मा जाकर स्नान करते हैं पाप हो जाते हैं भस्म। तीर्थ पाप धो तो देते हैं पर अपने में रह जाता है। संत महात्मा का चरण होते ही जैसे सबरी का चरण स्पर्श करते ही पंपा सरोवर शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। संतों को महिमा है, भगवान के हम तो महिमा में नहीं, हमारे से नहीं होता, ये तो भक्तों की महिमा है। ऋषि ने कहा, महाराज आपकी जिसकी महिमा देनी हो आपकी करनी हो है तो आपका ही प्रभाव, प्रभाव तो सबसे भगवान का ही है, परंतु भगवान का प्रभाव संतों के द्वारा प्रकट होता है, पतिव्रताओं के द्वारा प्रकट होता है, सत्यवादी पुरुषों के द्वारा प्रकट होता है। वो फिर विप्रेश वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुदे दाल से नहीं है शब्द में धार्य वही, या पृथ्वी जो धारण की है ये जैसे बालू की मुट्ठी को पानी में डाले तो फैल जाती है, ऐसे महाराज चारों तरफ बालू जल जल जल जल उसके बीच में ये पानी मुट्ठी पानी ये जरिए बहते नहीं, लेबर कहते हैं जल का ऊंचा देखो ऊंचा जल ऊंचा ऊंचा होता है, वो कहीं सब बढ़ता है तो आ जाता है, जल का लेबर ऊंचा है पर पृथ्वी को डुबोता नहीं बहता नहीं। आप ओरिये बाड़ा मथुर प्रदेश समुद्र माप प्रवेशंति यद्वत तद्वत कामायम प्रवेशंति सर्वे सशांति वापनो दिन काम कामी। भोगों की इच्छा वाला अवश्य नहीं होता, भोगों की इच्छा रहते हैं जैसे समुद्र तृप्त पूर्ण है। आप ही माना असल प्रदेश पूर्ण होने पर भी असल प्रदेश अपनी जगह में असुर रहता है, आगे उल्लंघन नहीं करता, अलग गया पानी आ गया कर्णू निर्मल सर गांव में यहां आ गया पानी डूब गए गांव के गांव कहीं प्रदेश। जैसे कामना वाले मनुष्य का मन फिरते ही रहता न काम काम ही भोगों की जैसे कामना है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं है अपने सुख की, अपने सुख की इच्छा का त्याग करने का फल ये होता है। बना समुद्र बढ़ जाता है समुद्र आदमी आता समुद्र लग पड़े, कावेरी है बड़ी बड़ी नदी, संतों का आश्रम है कावेरी के बीच में, काबे ज्यादा जड़दाद बीच में संतों का आश्रम है, वो संत रहते हैं, संतों का आश्रम बीच में छोड़ जाए कभी चार उम्र बढ़ जाती है साधु पासी को, पर संतों का आश्रम बीच में संत बने आज भी वो है मौजूद। ऐसे भगवान को याद करने वाले, भजन करने वाले सती भी सभी गोबिन गया गोबिन विप्रेश वेदेश गऊ के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा वेदों के द्वारा गोबिन विप्रेश वेदेश सती भी और सतियों के द्वारा और सत्यवादी भी सत्यवादी पुरुषों द्वारा अलुब्ध ही लोभ रहे थे वो साथ क्षमति में धारिये थे वही। इन सातों के पुण्य से ये बीच में चारों तुम चढ़ है बीच में उठी मुझे बालू पड़ी हुई समुद्र के बीच में बालू पड़ी हुई शब्द में धारिये थे वही। गो वेर विप्रेश वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दानशील शब्द में धारिये थे वही पृथ्वी धारण करते हैं पृथ्वी में शक्ति आदि अर्चना भी ये जब बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान आते हैं। पर्वतानांग भारो में न भारो में वेनस्पते भगवत भक्ति हीन से तस्य भार सदा मामा मेरे पर बोझा भगवान भक्ति सहित है दुष्ट चरण गिरते में उनका बोझा होता है बोझा मरते में वो तो है तो पृथ्वी का ही बड़ा हुआ पृथ्वी बड़ा बनते तो कहते हैं वो भगवत भक्तिहीन है पाप करता है वो मेरे पर बोझ है भार है तो पृथ्वी का भार हो जाते वो और भगवान का वजन करने से पृथ्वी को धारण कर दे रहे। भरत जी ने कहा है वो राजदेव जब ही रसा रसा तो जाए तब ही पृथ्वी रसा तो चल जाएगी। भगवान कहते हैं भरत भूमि रह रहा उन्हें राखी ये भूमि है सब भरत तुम्हारी रखी हुई रहती है ये तो चली जाएगी। ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा पृथ्वी अपनी जगह रहती है अपनी अपनी जगह से मर्यादा में रहते हैं पृथ्वी मर्यादा में रहती है अपनी मर्यादा में। ऐसे पति व्रताएं होती है वे भी अपनी मर्यादा में रहती है उनको कोई दुख नहीं होता संताप नहीं होता। शांडली ने कह दिया कि सूर्य उदय नहीं होगा उदय होने मर जाएगा उदय नहीं होगा अनुसूया ने कह देगा छुट्टी दे छुट्टी दे ये बात है महाराज। तो उनका तपोबल ऐसा है उस तपोबल में शक्ति है वह शक्ति के कारण से निरामय होते हैं सुख शांति रहती है। संसार में जो जी रहे हैं जीव बद्रीनारायण में सुनहरा सरकारी ये भगवान के प्यारे भक्त भगवान दर्द नारायण नरनारायण अवतार है भगवान अर्जुन वो नरदान रूप से अधिकाश में वो भजन करते हैं संपूर्ण दुनिया के स्वास्थ्य के लिए दुनिया के उद्धार के लिए दुनिया के कल्याण के लिए भजन करते हैं अपने स्वार्थ के लिए अपना कोई मतलब नहीं है जो सबको सुख पहुंचाते हैं सबको आराम पहुंचाते हैं सबको आराम पहुंचाते हैं वो संत हुए। तो संतों के स्वभाव है संतों के द्वारा हजारों आदमियों को कल्याण होता है हजारों आदमियों को बातें मिलती है वे तत्वों को समझने वाले हजारों आदमियों का कल्याण करते हैं सत्य स्वाभाविक। जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो सूर्य भगवान को रात दूर करनी पड़ती अंधकार दूर करना पड़ता था मेहनत नहीं पड़ती अंधकार भाग जाता है अंधकार भाग जाता है। सुनते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के पास में अंधेरा गया अंधेरा जाकर शिकायत की कि ये सूर्य भगवान मेरे को छोड़ते नहीं, तंग करते नहीं। सदगुरु ने बुलाया, अंदर रहे नहीं। सूर्य वो कहा भे तुम बेचारे अंधकार को क्यों तंग करते हो, ठहरने नहीं दे। वो जहां रहे वो रिजावर वापस पृथ्वी के ऊपर आवे इधर तो इधर प्रकाश हो जाए, उधर जाए तो उधर प्रकाश हो जाए, नीचे जाओ नीचे प्रकाश हो जाए, इधर जाओ इधर हो जाए। सूर्य भगवान ने कहा कि मैंने देखा ही नहीं ऊपर भर में अंधकार को। अब सूर्य भगवान अंधकार कर दिए मेरे को तंग किया, तंग किया हमारा भैर है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। कभी किसी से भैर हो तो उनको जाकर मैं कहूं, तो मैंने नहीं कहा। अंधकार की रात्रि भादों में महीने बादल छाया हुआ, तारों का प्रकाश भी ना हो, बूंदे बरस रही है, अंधकार छाया हुआ है, वो अंधकार से मिट जाता है। सूर्य भगवान आते हैं, सूर्य भगवान को मैं गंध भी पड़ती, वो आते ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे संत महात्माओं के द्वारा यशेवते माम गुण गुणात्परम यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम् सोहं स्वपादान् चित्रेणु विस्पृशन् पुनाति लोक तृतीयम् यथा रविः। अध्याय रामायण में राम गीता है, अध्याय रामायण में राम गीता, राम गीता भगवान कहते हैं मेरे सगुण रूप में ध्यान करते हैं, कोई निर्गुण रूप का ध्यान करते हैं। यशेवते माम अगुणम गुणात्परम हृदा कदा व यदि वह गुणात्म सोहम सोहम वो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है साक्षात, मेरा ध्यान करने वाला स्वपदान से रेणु उन्हें शरणों से घूमता है, पुनः त्रिलोक तृतीय तीन लोगों को मुक्ति करता है। यथा रवि जब सूर्य जाते प्रकाश हो जाता है, इसलिए तीन लोगों को मुक्ति करता है। तो संत महात्मा है, सूर्य भगवान है, पतिव्रता है, ये सदा ही संपूर्ण संसार को पवित्र करते रहते हैं, सबकी अपवित्रता दूर कर देते हैं, आनंद मौज कर देते हैं। अरे भाई तो सूचना देने आते तो ये तो बस सूचना देने हो तो नहीं तो कोई बात नहीं। राम कृष्णा राम कृष्णा जीजिए रे सीता राम ने भजीने लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजीने लाओ लीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजीने लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजीने लाओ